เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่สนามวอลเลย์บอลของวิทยาลัยเทคนิคแห่งหนึ่งใกล้บ้านที่ซึ่งผมมักจะไปเล่นเป็นประจำวันนั้นเป็นช่วงบ่ายหลังเลิกเรียนมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งกำลังเล่นวอลเลย์บอลอยู่พวกเธอสวมชุดพละที่ดูทะมัดทะแมงแต่ที่สะดุดตาผมเป็นพิเศษคือนักศึกษาหญิงร่างอวบอิ่มที่ดูมีน้ำมีนวลชวนมองคนหนึ่งชื่อส้มผมได้ยินเพื่อนๆ เธอเรียกอย่างนั้นนะครับเธอสวมเสื้อพละรัดรูปที่แนบสนิท กับผิวเนื้อขาวผ่องของเธอเผยให้เห็นเนินอกอวบอิ่มที่แน่นตึงจนเนื้อผ้าแทบปริแยกบีบรัดทรวงอกคู่สวยให้กระเพื่อมไหวทุกครั้งที่เธอเคลื่อนไหวช่างเป็นภาพที่ดึงดูดสายตาจนไม่อ่านละไปได้เลยยิ่งไปกว่านั้นกางเกงวอร์มที่รัดรูปจนเนื้อผ้าตึงแน่นปั้นให้บั้นท้ายกลมกลึงและส่วนโค้งเว้าช่วงขาหนีบดูโดดเด่นสะดุดตาราวกับเชื้อเชิญให้สายตาหยุดอยู่ตรงนั้นยามที่เธอกระโดดตบลูกหรือรับลูกหน้าอกอวบใหญ่คู่สวยคู่นั้นก็จะกระเพื่อมแด้งขึ้นลงตามแรงกระแทกแล้วแรงกระโดดอย่างเด่นชัดสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งร่างชวนมองราวกับจะหลุดพ้นจากพันธนาการของเนื้อผ้าก่อเกิดความรู้สึกร้อนเผาแล่นพร่านไปทั่วสัพพางกายของผมจนหัวใจเต้นราวกับจะหลุดออกมายิ่งมองเข้าไปใกล้ๆก็เห็นว่าเธอมีใบหน้าขาวใสดวงตากลมโตเป็นประกายผมยาวสลวยตรงตามสเปคที่ผมชอบเลยทีเดียวแต่ในตอนนั้นผมได้แต่เก็บความรู้สึกไว้ในใจวันนั้นเป็นช่วงเย็นประมาณ6โมงกว่าๆของวันศุกร์ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงฉาบไล้อย่างเงาหงอยทั่วทั้งโรงเรียนเงียบสงัดราวกับป่าช้าไร้ซึ่งผู้คุณพลุกพล่านมีเพียงเสียงลมหวีดหวิวที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่และความรู้สึกวังเวงที่ปกคลุมไปทั่วหลังจากเลิกเล่นวอลเลย์บอลผมตั้งใจจะกลับบ้านทันทีแต่จู่ๆก็รู้สึกปวดท้องขึ้นอย่างหนักขึ้นเฉียบพลันคล้ายจะท้องเสียซึ่งผมรู้ดีว่าคงไม่ถึงบ้านแน่ๆหากไม่ปลดทุกข์ซะก่อนผมเดินอ้อมไปเก็บลูกที่กระเด็นเข้าไปในซอกตึกด้านหลังโรงยิมซึ่งเป็นทางเดียวกับทางไปห้องเปลี่ยนชุดพละของนักศึกษาหญิงและที่นั่นเองมีห้องน้ำเล็กๆที่ปกติแล้วนักเรียนหญิงใช้เท่านั้นผมก้าวเท้าไปหยุดยืนอยู่หน้าประตูไม้บานนั้นอย่างช้าๆราวกับถูกสะกดกลิ่นหอมฟุ้มและเสียงเร้าอารมณ์ยิ่งชัดเจนขึ้นเรื่อยๆผมพยายามกลืนน้ำลายลงคอที่แห้งผากพยายามบอกตัวเองว่าไม่ควรแอบฟังไม่ควรอยู่ในบริเวณนี้ด้วยซ้ำแต่ร่างกายกลับไม่เชื่อฟังความกลัวว่าจะถูกจับได้ผสมโรงกับความอยากรู้ที่พุ่งพล่านทำให้ผมรู้สึกร้อนวูบวาบไปทั้งตัวแล้วเสียงถอนหายใจยาวๆอย่างปลดปล่อยพร้อมกับเสียงครางที่ชัดเจนขึ้นก็ดังตามมาผมก็ตัดสินใจที่จะแอบมองเมื่อแผ่นไม้แหวกออกเพียงเล็กน้อยเผยให้เห็นภาพเบื้องหน้าที่ทำให้เลือดในกายสูบฉีดพล่านจนร้อนเผาไปทั่วกายราวกับถูกไฟสุมหนึ่งในนั้นคือส้มที่ผมเพิ่งพบเมื่อครู่เธอยืนพิงผนังห้องน้ำใบหน้าเงยขึ้นเล็กน้อยดวงตาหรี่ปลือเผยลำคอระหงและริมฝีปากที่เผยออกอย่างอ่อนระทวยมือเรียวของเธอไม่ได้อยู่เฉยแต่กลับลูบไล้ไปตามเนินอกอวบอิ่มของตัวเองอย่างช้าๆนิ้วเรียวยาวไล้วนรอบฐานทรวงอกก่อนจะเกี่ยวรัดยอดฐานที่ตั้งชูชันอย่างแผ่วเบาเรากำลังปลุกเร้าความรู้สึกภายในอย่างเพลิดเพลินจนร่างสั่นสะท้านเป็นพักๆส่วนอีกคนคือบีซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของส้มเธอนั่งคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าส้มศีรษะก้มต่ำซบอยู่ที่วางขาของเพื่อนใบหน้าของเธอจมหายไปกับช่องทางรักของส้มอย่างดูดดื่มผมเห็นไหล่ของบีขยับขึ้นลงเป็นจังหวะแสดงถึงการดูดกลืนอย่างเอาเป็นเอาตายลิ้นร้อนๆตวัดเลียไปปามกลีบเนื้ออ่อนนุ่มอย่างไม่รีบร้อนและไม่ได้มีเพียงเท่านั้นอีกมือของบีก็กำลังบรรเลงนิ้วมือเรียวยาวไปตามความเร่าร้อนของกลีบกุหลาบของเธออย่างไม่หยุดย้อนนิ้วเรียวยาวสอดแทรกเข้าออกอย่างช่ำชองพร้อมกับเสียงครางแผ่วเบาที่ลอดผ่านลำคอของเธอออกมาบี ตรงนั้นแหละซีดเสียงครางพร่าของส้มแผ่วเบาแต่ชัดเจนในความเงียบงันทั้งสองสาวมีเรือนรายที่น่าดึงดูดใจอย่างยิ่งสวงอกคู่งามที่อิ่มเอิบและกลีบเนื้ออวบอิ่มเบื้องล่างของพวกเธอดูสมส่วนและเชื้อเชิญสายตาพอกันโดยเฉพาะส้มที่เนินเนื้อสามเหลี่ยมของเธอนั้นดูอวบอูมและน่าหลงใหลอย่างยิ่งช่องทางรักของเธออูมเต็มสวยงามขนอ่อนนุ่มขึ้นปกคลุมบางๆเป็นปุยละมุนตาส่วนบีก็มีสวงอกที่ใหญ่และเต่งตึงไม่แพ้กันและที่สะดุดตาคือส่วนอ่อนไหวของเธอเกลี้ยงเกลาไร้ขนทำให้เผยให้เห็นกลีบเนื้อด้านในที่แดงระเรืออย่างชัดเจนภาพตรงหน้าที่เกินกว่าจินตนาการจะรังสรรค์ได้กำลังเปิดเผยต่อหน้าผมยังไม่อาจปฏิเสธกระตุ้นอารมณ์ผมอย่างรุนแรงจนความเป็นชายในกายผมตื่นตัวและขังงาดขึ้นมาทันทีภาพตรงหน้าสะกดผมไว้ตรึงกับที่ราวกับผมไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะหายใจผมพยายามปรับสายตาให้โฟกัสมากขึ้นเพ่งมองทุกรายละเอียดของการกระทำระหว่างพวกเธอผมเห็นหยาดเสือที่ผุดพรายตามผิวกายของส้มเห็นกลีบเนื้อที่เผยออกอย่างหมดจดเมื่อบีสารวนอยู่กับมันผมสังเกตเห็นนิ้วเรียวของบีที่จิกลงไปในเนินเนื้อของตัวเองอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยทั่วทั้งบริเวณห้องน้ำอบอุ่นไปด้วยกลิ่นคาวอารมณ์ผสมกับกลิ่นสบู่มันเป็นภาพที่ทำให้ความรู้สึกร้อนรุ่มภายในตัวผมพุ่งทะลุขีดจำกัดผมอยากจะก้าวเข้าไปสัมผัสอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของความเร่าร้อนนั้นแต่ก็ได้แต่ยืนมองอย่างเจ็บปวดและทรมานและสิ่งที่ผมเห็นต่อไปนี้คือ ส้มนอนหงายอยู่บนพื้นกระเบื้องเย็นๆในห้องน้ำดวงตาหรี่รือเผยให้เห็นลูกตาดำที่พร่าเลือนด้วยแรงอารมณ์ลำคอระหงของเธอเงยขึ้นเล็กน้อยเส้นผมสีดำคลับแผ่กระจายอยู่บนพื้นผิวเย็นเฉียบตัดกับผิวเนื้อขาวผ่องที่แดงระเรื่อไปทั่วขาเรียวสวยของเธอเหยียดตรงออกไปเล็กน้อยเปิดเผยช่องทางรักของเธอที่อ้าออกอย่างเชื้อเชิญเผยให้เห็นกลีบเนื้อที่ชุ่มฉ่ำและแดงปลั่งส่วนบีเธอนั่งคร่อมอยู่บนตัวส้มอย่างมั่นคงโยกตัวไปมาเล็กน้อยเพื่อปรับตำแหน่งให้แนบสนิทที่สุดดวงตาของเธอลุกวาวด้วยความกระหายริมฝีปากเม้มแน่นบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นมือทั้งสองข้างของเธอกำลังยันพื้นข้างลำตัวส้มเอาไว้ในขณะที่ช่วงล่างของเธอกำลังขยับยอกแยกไปมาอย่างช้าๆบดเบียดกลีบเนื้ออวบอิ่มของตนเองเข้ากับส่วนอ่อนไหวของส้มอย่างต่อเนื่องและลึกล้ำเสียงครางฮือๆของส้มดังลอดออกมาไม่ขาดสายเมื่อบีเพิ่มจังหวะการบดเบียดให้เร็วและรุนแรงขึ้นสะโพกของบีก็เร่งร้าวตามแรงอารมณ์ที่ปะทุขึ้นภายในกายเธอโน้มตัวลงเล็กน้อยใบหน้าอยู่ใกล้กับใบหน้าของส้มจนแทบสัมผัสกันกลิ่นลมหายใจร้อนเผาของทั้งคู่ผสมผสานกันอย่างเร่าร้อนมือเรียวของส้มเองก็ยกขึ้นไปบีบดนวดและขยำทรวงอกอวบอิ่มของบีอย่างหิวโหยสอดนิ้วเข้าไปร่องอกที่ชุ่มเหงื่อก่อนจะเลื่อนขึ้นไปลูบไล้ลำคอของบีอย่างแผ่วเบาคล้ายกำลังแสดงถึงความสุขสมที่ได้รับกลิ่นสาบสาวและกลิ่นอายความใคร่คละคลุ้งจนผมแทบสำลักมันเป็นภาพที่ดิบเร้าใจและเต็มไปด้วยความเร่าร้อนที่ปลุกเร้าสัญชาตญาณดิบในตัวผมจนแทบคลั่งส้มที่อยู่ในท่าคุกเข่ามือทั้งสองข้างยันพื้นกระเบื้องเย็นๆในห้องน้ำอย่างมั่นคงใบหน้าสบลงกับพื้นผิวเรียบสีขาวของผนังห้องน้ำลำตัวโค้งโก่งขึ้นเล็กน้อยเผยให้เห็นบั้นท้ายกลมกลึงที่สายสะโพกยั่วเย้าไปมาอย่างช้าๆแสงไฟสลัวๆสะท้อนผิวนวลเนียนของแผ่นหลังที่ชุ่มเหงื่อเผยให้เห็นส่วนเว้าส่วนโค้งของสันหลังที่เร้าอารมณ์ยิ่งนักและเบื้องล่างนั้นช่องทางรักของเธออ้าออกอย่างหมดจดเผยกลีบเนื้อที่ชุ่มฉ่ำและแดงปลั่งอยู่ก่อนแล้วส่วนบีเธอนั่งคุกเข่าอยู่ด้านหลังส้มประชิดติดเรือนร่างของเพื่อนจนแทบไม่มีช่องว่างใบหน้าของเธอก้มต่ำลงจมหายไปกับส่วนอ่อนไหวของส้มอย่างชิดใกล้ผมเห็นเพียงเส้นผมสีเข้มของเธอที่กระเพื่อมไหวเป็นจังหวะและไหล่ที่ขยับขึ้นลงอย่างต่อเนื่องมือทั้งสองข้างของเธอลูบไล้ไปตามสะโพกของส้มอย่างหิวโหยบางครั้งก็บีบขยำเนื้อก้นอย่างแรงจนส้มต้องส่งเสียงครางฮือๆออกมาลิ้นร้อนๆของบีกำลังบรรเลงอยู่ที่ส่วนอ่อนไหวของส้มอย่างช่ำชอง ผมได้ยินเสียงดูดดุนอย่างหนักหน่วงเสียงลิ้นตวัดเลียไปตามกลีบเนื้อที่เปิดกว้างอย่างชัดเจนสะโพกของบีขยับเข้าออกเป็นจังหวะที่เพิ่มความถี่และรุนแรงขึ้นเรื่อยๆราวกับคนกำลังจะขาดใจเสียงครางของส้มก็ดังขึ้นเรื่อยๆแปรเปลี่ยนเป็นเสียงหอบหายใจกระเสาที่ปะปนกับเสียงร้องอย่างสุขสมเมื่อบีใช้ลิ้นวนเวียนอยู่บริเวณนั้นอย่างไม่หยุดยั้งกลิ่นอายความใคร่ที่รุนแรงปะทะจมูกผมจนรู้สึกมึนไปหมดหัวใจของผมเต้นรัวๆราวกับกรงรบเลือดในกายสูบฉีดจนร้อนเผาไปทุกอณูผมจินตนาการได้ถึงความร้อนและความเปียกชื้นที่กำลังเกิดขึ้นระหว่างพวกเธอมันเป็นภาพที่ดิบเร้าใจและเต็มไปด้วยความเร่าร้อนที่ปลุกเร้าสัญชาตญาณดิบในตัวผมจนแทบคลั่งผมรู้สึกถึงแรงกระเพื่อมจากภาพที่เห็นที่ส่งตรงมายังความเป็นชายในกายผมที่กำลังแข็งขืนอย่างสุดตัวแต่แล้วภาพที่เห็นก็ยิ่งทวีความเร่าร้อนขึ้นไปอีกขั้นเมื่อบีผละใบง่าออกจากช่องทางรักของส้มเพียงครู่เดียวก่อนที่มือเรียวของเธอจะเอื้อมไปหยิบวัตถุบางอย่างที่วางอยู่ข้างตัวมันคือแก่นกายจำลองสีเนื้อขนาดกำลังพอดีมือเธอมองส้มด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความเย้ายวนก่อนจะค่อยๆบรรจงนำแก่นกายจำลองนั้นเจาะเข้าที่กลีบเนื้ออวบอิ่มของส้มอย่างช้าๆบีนะแรงอีกสิส้มส่งเสียงครางพร่าอย่างอดกลั่นดวงตาที่พร่าเลือนยิ่งหรี่ลงเมื่อสัมผัสแรกของความแข็งแกร่งนั้นแตะต้องกายของเธอสั่นสะท้านเล็กน้อยบีไม่ได้รอช้าเธอค่อยๆกดดันแก่นกายจำลองนั้นให้เคลื่อนเข้าไปในช่องทางรักของส้มอย่างเนิบนาบช้าๆราวกับจะทรมานด้วยความสุขเสียงครางที่เคยแผ่วเบาเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นเสียงที่ดังขึ้นเรื่อยๆผมเห็นกลีบเนื้อของส้มผยืออ้าออกต้อนรับวัตถุแปลกปลอมนั้นอย่างเชื่องช้าแต่ก็มั่นคงเสียงเนื้อฉีกจากอารมณ์ความสุขและเสียงน้ำรักที่เปียกแฉะดังแผ่วเบาเมื่อแก่นกายจำลองนั้นค่อยๆจมหายไปในความอบอุ่นและความฉุ่มฉันของช่องทางรักของส้มจนมิดด้ามทันทีที่แก่นกายจำลองเข้าไปจนสุดส้มก็ส่งเสียงครางยาวออกมาอย่างไม่อาจเก็บนำได้อีกต่อไปบีเริ่มขยับสะโพกช้าๆกดดันให้แก่นกายจำลองเคลื่อนเข้าออกอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะที่เนิบนาบแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นส้มกัดริมฝีปากล่างของตนเองแน่นจิตพยายามกลั่นเสียงครางที่เล็ดลอดออกมาแต่เสียงครางนั้นก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆเป็นการตอกรับที่บ่งบอกถึงความสุขสมที่แสดงออกผ่านใบหน้าแดงต่ำและหยาดเหงื่อที่ผุดพรายสวงอกอวบอิ่มของเธอกระเพื่อมไหวตามแรงกระแทกจากด้านหลังทุกครั้งที่บีขยับบีเองก็ดูเหมือนจะเพลิดเพลินกับการได้เห็นปฏิกิริยาของส้มเธอก้มลงกระซิบอะไรบางอย่างข้างหูของเพื่อนก่อนจะเร่งจังหวะการสอดใส่ให้เร็วและรุนแรงขึ้นอย่างมากส่งผลให้เสียงครางของส้มยิ่งดังกระหึ่มขึ้นเปล่งออกมาอย่างไม่อายใครในห้องน้ำที่ไร้ผู้คนนี้บีแรงอีกสิเย็ดกูเลยเย็ดหีฉันให้จมอุ๊ยส้มร้องครางเสียงกรีดสลับคำหยาบโลนใบหน้าแหงนเงยบิดเบี้ยวจนแทบทรมานเร็วๆหน่อยบีกูจะแตกแล้วอุ๊ยมือทั้งสองข้างจิกเกรงลงบนพื้นกระเบื้องแน่นแรงอารมณ์ที่พุ่งพล่านทำให้ร่างกระตุกถี่ระรัวบีเองก็ดูเหมือนจะผูกปลุกเร้าจากคำพูดของเพื่อนเธอกัดริมฝีปากตนเองแน่นจิตดวงตาฉายแววดิบเถื่อนปรับท่าทางให้มั่นคงยิ่งขึ้นก่อนจะเร่งจังหวะการสอดใส่แก่นกายจำลองให้เร็วและรุนแรงขึ้นไปกว่าเดิมสะโพกของเธอกระแทกเข้าออกอย่างบ้าคลั่งด้วยพละกำลังที่มีทั้งหมดเสียงเนื้อกระทบกันดังผลักผลักผลักสลับกับเสียงน้ำแฉะฉ่ำดังไม่ขาดสายบีตรงนั้นแหละเย็ดเข้าไปเย็ดมันเลยส้มร้องสั่งเสียงแหบพร่าสติเลือนลางเต็มที่ช่องทางรักของเธอบีบรัดแก่นกายจำลองแน่นหนึบราวกับจะดูดกลืนให้จมหายไปภาพตรงหน้าที่เกินกว่าจินตนาการจะรังสรรค์ได้กำลังเปิดเผยต่อหน้าผมอย่างไม่อาจปฏิเสธกระตุ้นอารมณ์ผมอย่างรุนแรงจนความเป็นชายในกายผมตื่นตัวและผงาดขึ้นมาทันทีมันคือความต้องการดิบเถื่อนที่ปะทุออกมาอย่างไม่อาจควบคุมได้ภาพตรงหน้ามันรุนแรงจนผมแทบควบคุมตัวเองไม่ได้จู่ๆส้มก็ชะงักเสียงครางเล็กน้อยร่างกายที่กำลังโก่งโค้งรับแรงกระแทกจากด้านหลังหยุดนิ่งชั่วขณะ ใบหน้าหันขวับมาทางช่องประตูที่ผมกำลังแอบมองอยู่ดวงตาคู่สวยเบิกกว้างเล็กน้อยแต่ไม่แสดงความตกใจแม้แต่น้อยเธอจ้องมองมาที่ผมอย่างไม่หลบสายตาแววตาของเธอลุกวาวด้วยไฟปรารถนามันคือการจ้องมองที่เต็มไปด้วยความเย้ายวนท้าทายและเหมือนจะเชิญชวนให้ผมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของมันแล้วรอยยิ้มชั่วร้ายก็ผุดขึ้นที่มุมปากของเธอส่งเสียงหัวเราะในลำคอเบาๆที่เปี่ยมไปด้วยความร่าเริงและอำนาจ เธอกลับหันไปจิกบั้นท้ายของบีอย่างแรงด้วยปลายนิ้วที่เรียวยาวอ้าบีไม่ไหวแล้วแทงลงมาให้ลึกกว่านี้เลยยัดเข้ามาให้แรงแรงอ้าเสียงของส้มดังขึ้นพร้อมกับจังหวะการสอดใส่ที่บีเร่งให้รุนแรงขึ้นกว่าเดิมบีเองก็ดูเหมือนจะเข้าใจเจตนาของเพื่อนเธอก้มลงกัดไหล่ของส้มเบาๆอย่างหมายมั่นก่อนจะเร่งกระแทกแกนกายจำลองเข้าไปในตัวส้มอย่างบ้าคลั่งเสียงเนื้อกระทบกันดังพลักพลักสลับกับเสียงน้ำรักที่เปียกแฉะดังไม่ขาดสายส้มแอนกายรับแรงกระแทกอย่างแรงจนร่างโยกคลอนส่งเสียงครางและกรีดร้องอย่างโจ่งแจ้งยิ่งกว่าเดิมมีเงยหน้าขึ้นมามองผมเพียงเสี้ยววินาทีดวงตาของเธอก็กระตุ้นและท้าทายไม่แพ้ส้มก่อนจะกลับไปจมดิ่งกับการกระแทกกระทันอย่างบ้าคลั่งดวงตาของส้มยังคงจับจ้องมาที่ผมอย่างท้าทายไม่วางตาราวกับต้องการให้ผมเห็นทุกการกระทำทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างพวกเธอผมรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของพวกเธอความกลัวหายไปมีเพียงความปรารถนาที่มืดมิดเข้าครอบงำเสียงครางของส้มดังระงมไปทั่วห้องอย่างต่อเนื่องเธอแอนสะโพกขึ้นรับแรงกระแทกจากแกนกายจำลองอย่างไม่หยุดหย่อนบีเองก็ก้มหน้าก้มตากระแทกแกนกายจำลองเข้าออกอย่างไม่หยุดหย่อนศีรษะของเธอกระเพื่อมไหวเป็นจังหวะตามแรงอารมณ์ผมสังเกตเห็นว่าจู่ๆบีก็ชะงักไปเล็กน้อยเพียงเสี้ยววินาทีที่ไหล่ของเธอเกร็งขึ้นแล้วเธอชะเง้อหน้าขึ้นมามองผมทางซ่องประตูดวงตาของเธอลุกวาวขึ้นเล็กน้อยไม่ใช่แววตาตื่นตกใจแต่เป็นประกายแวววาวที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความท้าทายแต่แทนที่จะตกใจเธอกลับหันไปยิ้มจับส้มรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้กันพลางกระซิบอะไรบางอย่างที่ข้างหูเพื่อนอย่างแผ่วเบามืออีกข้างของเธอยังคงบีบขยำสะโพกของส้มอย่างต่อเนื่องอ้าบีทำไมหยุดอ้าฮะแรงอีกสิส้มครางงองแงเสียงที่แสดงถึงความไม่พอใจในความสุขที่ถูกขัดจังหวะบีหัวเราะในลำคอเบาๆอย่าใจร้อนสิที่รักกำลังจะมีอะไรสนุกกว่าเดิมเสียงของบีกระเซาแต่แฝงด้วยความมั่นใจสิ้นเสียงบีเธอไม่ได้รอช้าอีกต่อไปเธอเงยหน้าขึ้นมามองผมอีกครั้งอย่างเปิดเผยก่อนจะใช้มือทั้งสองข้างยันพื้นแน่นแล้วเร่งจังหวะการสอดใส่แกนกายจำลองให้เร็วและรุนแรงยิ่งกว่าเดิมพร้อมกันนั้นมือของเธอก็เอื้องไปที่ขาของส้มและค่อยๆยกขาเรียวสวยข้างหนึ่งขึ้นมาพาดบ่าตัวเองอย่างช้าๆเผยให้เห็นกลีบเนื้อด้านในที่แดงฉ่ำและช่องทางรักที่กระเพื่อมอย่างชัดเจนท่าทางที่เปลี่ยนไปทำให้ช่องทางรักของส้มเผยอ้าและเปิดกว้างยิ่งกว่าเดิมส้มกรีดร้องครางลั่นด้วยความสุขสมเสียงของเธอสะท้านรัวๆเมื่อบีกระแทกแกนกายจำลองเข้าออกอย่างเต็มแรงทั่วทั้งร่างของส้มสั่นสะท้านไปตามจังหวะดวงตาของบีหันมาสบกับผมอีกครั้งคราวนี้ดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ้าเล่ห์และเชื้อเชิญอย่างชัดเจนราวกับต้องการจะบอกว่าดูสินี่แหละคือการแสดงของพวกเราผมรู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงอันร้อนแรงนี้ความเป็นชายของผมผงาดค้างเติงปวดหนึบจนแทบจะระเบิดออกบีเร่งจังหวะการสอดใส่แก่นกายจำลองอย่างบ้าคลั่งสะโพกของเธอกระแทกเข้าออกถี่ราวๆกับเครื่องจักรที่ไร้การควบคุมพร้อมกันนั้นมืออีกข้างของเธอก็เลื่อนลงไปสัมผัสที่กลีบเนื้ออวบอิ่มของส้มก่อนจะใช้นิ้วเรียวยาวบี้คลึงปุ่มกระสันของส้มอย่างรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนิ้วหัวแม่มือของเธอกดคลึงอย่างหนักหน่วงขณะที่นิ้วกลางและนิ้วนางก็วนเวียนอยู่รอบๆอย่างช่ำชองอ้าบีตรงนั้นตรงนี้เลยอ้าจะแตกแล้วกูจะแตกขาแกนไก่จำลองมึงแล้วโอ้เสียงส้มกรีดร้องลั่นด้วยความสุขสมใบหน้าบิดเบี้ยวดวงตาเหลือกขึ้นเล็กน้อยลำคอของเธอแอ่นแงน ดวงตาที่เคยหลับพริ้มเบิกโพลงขึ้นมาจ้องมองผมอย่างพร่าเรือนแต่แววตาก็ยังเต็มไปด้วยความท้าทายแล้วร่างกายของเธอก็แข็งเกร็งสั่นสะท้านไปทั้งตัวหน้าท้องของส้มกระเพื่อมไหวอย่างรุนแรงบั้นท้ายของเธอแอนโก่งขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่น้ำรักปริมาณมากจะพุ่งกระฉูดออกมาจากช่องทางรักของเธอเป็นสายยาวพุ่งตรงไปข้างหน้าสาดกระเซ็นไปโดนหน้าท้องของบีและไหลเยิ้มโดนน้ำหน้าขาของส้มจนเปียกโชกบีเองก็ทะงะตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นน้ำรักของส้มพุ่งออกมาดวงตาของเธอเบิกกว้างด้วยความพึงพอใจอย่างที่สุดเธอไม่ได้หยุดการกระทำแต่กลับจะค่อยๆถอนแก่นกายจำลองออกมาอย่างช้าๆเผยให้เห็นช่องทางรักของส้มที่บวมแดงและยังคงกระเพื่อมด้วยแรงสุขสมแล้วบีก็ใช้ปลายนิ้วที่เพิ่งบี้คึงปุ่มกระสันของส้มปาดเก็บน้ำรักที่ไหลเยินอยู่ตรงนั้นขึ้นมาอย่างตั้งใจเธอเลื่อนนิ้วขึ้นมาจอดที่ริมฝีปากอวบอิ่มของตัวเองอย่างช้าๆดวงตาของเธอยังคงจ้องมองมาที่ผมอย่างท้าทายปากของเธอเผอออกเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆแลบลิ้นออกมาเลียชิมน้ำรักของส้มอย่างเชื่องช้าและเย้ายวนแสดงให้ผมเห็นทุกขั้นตอนภาพนั้นมันกระตุ้นสัญชาตญาณดิบของผมจนแทบระเบิดออกความเป็นชายของผมผงาดค้างเติงปวดหนึบจนแทบจะฉีกออกเป็นเสียงๆด้วยแรงปรารถนาที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยบีเลียชิมน้ำรักของส้มอย่างเชื่องช้าริมฝีปากของเธอมันวาวไปด้วยหยาดน้ำใสดวงตาของเธอยังคงจ้องมองมาที่ผมอย่างท้าทายไม่ใช่แค่ท้าทายแต่ยังแฝงไว้ด้วยความพึงพอใจอย่างที่สุดและเร่าร้อนที่ต้องการจะแบ่งปันภาพของเธอที่ลิ้มรสน้ำรักของเพื่อนมันจุดประกายความต้องการบางอย่างในตัวผมให้ลุกชนอย่างบ้าคลั่งเลือดในกายผมสูบฉีดอย่างรุนแรงจนใบหน้าร้อนเผาความเป็นชายของผมผงาดค้างจนปวดหนึบมันหนักอึ้งราวกับจะฉีกออกเป็นเสียงๆด้วยแรงปรารถนาที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยผมรู้สึกเหมือนร่างกายไม่เป็นของตัวเองจิตใจและสติปัญญาเลื่อนลางไปหมดสิ้นแรงดึงดูดจากพวกเธอรุนแรงจนผมอาจต้านทานไม่ได้ทุกอนูของร่างกายเรียกร้องให้ผมเข้าไปหาโดยไม่รู้ตัวผมค่อยๆขยับเท้าก้าวเข้าไปใกล้บานประตูอีกหนึ่งก้าวเสียงฝีเท้าของผมแม้จะเบาแผ่วแต่ในความเงียบสงัดที่อบอวลด้วยเสียงหอบหายใจและกลิ่นคาวอารมณ์นั้นมันกลับดังชัดในโสตประสาทของผมเองเสียงหัวใจเต้นรัวๆดังขังกับเสียงหอบหายใจของพวกเธอดังก้องอยู่ในอกจนผมรู้สึกว่ามันจะกระเด็นออกมาบีเห็นการเคลื่อนไหวของผมรอยยิ้มของเธอยิ่งฉีกกว้างกว่าเดิมเผยให้เห็นฟันขาวเรียงสวยเธอเลียริมฝีปากตัวเองอีกครั้งอย่างเย้ายวนส้มเองก็ค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆใบหน้าแดงก่ำดวงตาของเธอพร่าเรือนแต่ก็จ้องมองมาที่ผมด้วยแววตาเชื้อเชิญเต็มที่แววตาที่บอกว่าเข้ามาสิฉันรอเธออยู่เธอค่อยๆ ยื่นมืออีกข้างหนึ่งออกมาช้าๆปลายนิ้วเรียวสวยเหยียดตรงชี้ตรงมาที่บานประตูเรากับมือของปีศาจที่กำลังเชื้อเชิญวิญญาณให้ก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งความปรารถนาอันไร้ขอบเขตผมรู้สึกเหมือนถูกดึงเข้าไปในโลกของพวกเธอที่เต็มไปด้วยความปรารถนาที่มืดมิดอย่างไม่มีที่สิ้นสุดกลับหันไปยิ้มเล็กน้อยกับเพื่อนสนิทซึ่งนอนตัวอ่อนคอพับอยู่ไม่ไกลส้มอาจจะตกใจเช่นกันเมื่อรู้ว่าผมปรากฏตัวแบบกระทันหันแต่ดูจากแววตาของเธอแล้วเธอคงไม่ได้กลัวอะไรเธอมองผมสลับกับบีก่อนจะยิ้มกว้างออกมาทำท่าอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างยิ่งเธอเหมือนต้องการให้ผมเห็นว่าบีกำลังจะมอบอะไรให้ผมได้เห็นต่อไปจากนี้แล้วถ้าทำผมรู้ได้ก็คงเป็นห้ามบีหญิงให้ช็อกบีไม่ได้สนใจส้มที่ยังคงหอบหายใจอยู่ข้างหลังเธอค่อยๆขยับตัวออกจากส้มอย่างแผ่วเบาแต่ก่อนจะลุกขึ้นเธอก็จัดท่าทางของส้มให้บั้นท้ายแอ่นขึ้นเล็กน้อยเพื่อให้ผมมองเห็นช่องทางรักของส้มที่ยังแดงปลั่งและชุ่มฉ่ำได้อย่างชัดเจนที่สุดแล้วหยิบแก่นกายจำลองที่ยังคงชุ่มชื้นไปด้วยน้ำรักของส้มขึ้นมาถือไว้ในมืออย่างตั้งใจแก่นกายจำลองนั้นมีคราบน้ำรักของส้มติดอยู่และมันก็ยังคงอุ่นๆจากการใช้งานบีเลื่อนสายตาจากแก่นกายจำลองขึ้นมาสบกับผมอีกครั้งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยไฟปรารถนาที่ไม่อาจปิดบังเธอไม่พูดอะไรแต่การกระทำของเธอนั้นชัดเจนยิ่งกว่าคำพูดบีค่อยๆหันบั้นท้ายที่กลมกลึงและเปียกชื้นของเธอมาทั้งผมจัดท่าทางให้ผมมองเห็นได้อย่างเต็มตาก่อนจะใช้มืออีกข้างเลื่อนลงไปลูบไหล่หว่างขาของตัวเองอย่างช้าๆ ปลายนิ้วของเธอวนเวียนอยู่รอบๆกลีบเนื้ออย่างเย้ายวนส้มที่เพิ่งเสร็จไปก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมามองเห็นการกระทำของบีก็ส่งเสียงครางพาร่าอย่างพอใจบีมึงจะเอาของส้มไปต่อเลยหรออาฮ่า เสียงของส้มแผ่วพร่าแต่มีความระเริงแฝงอยู่บีไม่ตอบสองสายตาของเธอยังคงจับจ้องมาที่ผมไม่วางตาเธอค่อยๆเลื่อนปลายแก่นกายจำลองที่เปื้อนน้ำรักของส้มเจาะเข้าที่กลีบเนื้ออวบอิ่มของตัวเองอย่างช้าๆและอย่างจงแจ้งผมเห็นกลีบเนื้อของเธอเผยอ้าออกต้อนรับแก่นกายจำลองนั้นเสียงเนื้อฉีกจากแรงอารมณ์และเสียงน้ำรักที่เปียกแฉะดังแผ่วๆและในจังหวะที่แก่นกายจำลองกำลังจะสอดเข้าไปบีก็เงยหน้าขึ้นมามองผมอีกครั้งเรากับเชิญชวนให้ผมมองให้ชัดๆเมื่อบีค่อยๆกดดันแก่นกายจำลองนั้นให้เคลื่อนเข้าไปในช่องทางรักของตัวเองอย่างเชื่องช้าแต่หนักแน่นเสียงครางพร่าที่ออกมาจากลำคอของบีเองมันบ่งบอกถึงความสุขสมที่เธอกำลังได้รับบีค่อยๆขยับสะโพกช้าๆกดดันให้แก่นกายจำลองเคลื่อนเข้าออกอย่างต่อเนื่องเป็นจังหวะที่เนิบนาบแต่เต็มไปด้วยความหนักแน่นดวงตาของเธอยังคงจับจ้องมาที่ผมไม่วางตาเรากับต้องการให้ผมเห็นทุกการกระทำทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นกับเธอรวมถึงการตอบสนองของร่างกายเธอที่กำลังถูกปลุกเร้าให้ถึงขีดสุดผมรู้สึกเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นห้องน้ำความเป็นชายของผมผงาดค้างตึงปวดหนึบจนแทบจะฉีกขาดออกเป็นเสียงๆด้วยแรงปรารถนาที่ไม่ได้รับการปลดปล่อยมันคือความทรมานที่แสนหวานความทรมานที่แสนหวานนั้นมันถาโถมเข้ามาจนผมแทบทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้วภาพตรงหน้ามันช่างเย้ายวนและจงแจ้งจนความเป็นชายในกายของผมปวดร้าวไปหมดในห้วงแห่งความปรารถนาอันดิบเถื่อนผมกลับมีความหวังบางอย่างหวังว่าพวกเธอจะได้เห็นผมหวังว่าพวกเธอจะรู้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่และหวังว่าผมจะได้เป็นส่วนหนึ่งของมันจริงๆไม่ใช่แค่จินตนาการความคิดนี้ยิ่งทำให้ผมรู้สึกท้าทายและอยากจะปลดปล่อยตัวเองต่อหน้าพวกเธอโดยจินตนาการว่าตัวเองกำลังก้าวเข้าไปในฉากนั้นผมไม่ได้เป็นเพียงผู้แอบดูอีกต่อไปแล้วผมกำลังสวมบทบาทเป็นแก่นกายจำลองที่กำลังสอดใส่อยู่ในตัวบีผมจินตนาการถึงความคับแน่นและความอุ่นร้อนที่รายล้อมความเป็นชายของผมทุกครั้งที่เธอขยับสะโพกผมปลดกางเกงลงอย่างเชื่องช้าโดยที่สายตาของผมยังคงจับจ้องไปที่บีไม่วางตาปล่อยให้ความเป็นชายที่ผงาดค้างกระเด้งออกมาผมใช้มือขวาจับกระชับลำอวบของตัวเองอย่างแรงเรากับกำลังจับแก่นกายของบีที่สอดอยู่ในตัวเธอแล้วรูดขึ้นรูดลงอย่างช้าๆแต่เน้นน้ำหนักเป็นจังหวะเดียวกับการเคลื่อนไหวของบีเรากับกำลังสอดใส่เข้าไปในตัวเธอจริงๆผมหลับตาลงเล็กน้อยเพื่อจินตนาการให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเสียงครางของบีและส้มเสียงเนื้อกระทบกันที่ดังผลักผลักกลายเป็นเพลงปลุกอารมณ์ให้จินตนาการของผมยิ่งพลุ่งพล่านผมเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้งสายตาของผมสบเข้ากับดวงตาของบีที่กำลังจับจ้องมาที่ผมไม่วางตาบีเห็นการกระทำของผมรอยยิ้มของเธอยิ่งฉีกกว้างกว่าเดิมอีกเธอพยักหน้าให้ผมเล็กน้อยเรากับจะบอกว่าทำต่อไปสิฉันเห็นนะและฉันก็ชอบที่เห็นนายทำส้มเองก็ค่อยๆลืมตาขึ้นมามองเห็นการกระทำของผมก็ส่งเสียงครางพร่าอย่างพอใจบีเขาด้วยเสียงของเธอเบาหวิวแต่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและเชื้อเชิญในขณะที่น้ำรักของผมกำลังพุ่งกระฉูดออกมานั่นเองบีที่กำลังขยับแก่นกายจำลองในตัวเธอก็พลันเร็วจังหวะให้เร็วและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมอย่างบ้าคลั่งผมได้ยินเสียงผลักแฉะผลักแฉะดังถี่รูเรากับเสียงเนื้อกระทบกันอย่างบ้าคลั่งเสียงน้ำรักที่เปียกแฉะดังจุ๊บจ๊วบสลับกับเสียงหอบหายใจของบีที่ดังกระหึ่มดวงตาของเธอยังคงจ้องมองมาที่ผมอย่างแน่วแน่แววตาที่เต็มไปด้วยประกายของความสุขสมที่ล้นออกมากับความต้องการที่จะระเบิดออกมาพร้อมกับผมเช่นเดียวกัน โอ้ยบี ส่งเสียงกรีดร้องออกมาอย่างสุดเสียงเสียงของเธอดังขึ้นเรื่อยๆจนแทบจะกลายเป็นเสียงหวีดหวิวแสดงถึงความสุขสมที่กำลังพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดอย่างรวดเร็วและรุนแรง ร่างกายของบีก็พลันสั่นสะท้านอย่างรุนแรงเช่นเดียวกับผมสะโพกของเธอกระตุกเป็นจังหวะสุดท้ายดันแก่นไกจำลองเข้าลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้เรากับต้องการกลืนกินมันเข้าไปทั้งอันและผมก็เห็นของเหลวสีขาวขุ่นพุ่งกระฉูดออกมาจากช่องทางรักของเธอเป็นสายยาวสัตว์กระเซ็นไปตามหน้าขาและหน้าท้องของเธออย่างบ้าคลั่งผสมกับน้ำรักที่ไหลเยิ้มลงมาตามหน้าขาร่างกายของเราทั้งคู่สั่นสะท้านไปด้วยแรงสุกสมที่ได้รับจากการปลดปล่อยอย่างพร้อมเพรียงกันความรู้สึกร้อนเผาแล่นไปทั่วร่างราวกับถูกไฟฟ้าช็อตบีหอบหายใจหนักๆเธอค่อยๆถอนแก่นไกจำลองออกอย่างช้าๆเผยให้เห็นช่องทางรักของเธอที่บวมแดงและยังคงกระเพื่อมเล็กน้อยคราบน้ำรักของเธอยังติดอยู่เต็มกลีบเนื้อเธอส่งยิ้มหวานให้ผมเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความพึงพอใจอย่างที่สุดเรากับเพิ่งผ่านพ้นประสบการณ์ที่เร่าร้อนที่สุดมาด้วยกันประสบการณ์ที่เชื่อมโยงเราทั้ง3คนเข้าด้วยกันอย่างไม่อาจปฏิเสธได ้ความปรารถนาอันดุนแรงได้รับการปลดปล่อยในที่สุดในขณะที่สายตาของพวกเธอยังคงตรึงผมไว้ไม่ให้ขยับไปไหนบีฉีกยิ้มกว้างกว่าเดิมดวงตาของเธอลุกวาวด้วยความพึงพอใจอย่างที่สุดราวกับผู้ชนะที่ได้ครอบครองทุกสิ่งและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการเธอค่อยๆถอนแก่นกายจำลองออกจากช่องทางรักของเธออย่างช้าๆสิ่งจั๊วเบาๆดังขึ้นเมื่อแก่นกายจำลองหลุดพ้นบีโยนมันทิ้งลงบนพื้นห้องน้ำอย่างไม่ใหญ่ดีเสียงแก่นกายจำลองกระทบพื้นดังตุบบีค่อยๆยันตัวขึ้นยืนเต็มความสูงขาของเธอยังคงสั่นเล็กน้อยด้วยแรงสุกสมที่เพิ่งได้รับใบหน้าของเธอยังแดงก่ำและชุ่มเหงื่อแต่ทว่ากลับเปี่ยมไปด้วยรัศมีแห่งชัยชนะเธอไม่พูดอะไรแต่ทุกการเคลื่อนไหวของเธอมันบอกเล่าเรื่องราวได้มากกว่าคำพูดบีเดินเข้ามาหาส้มที่ยังคงนั่งอยู่บนพื้นห้องน้ำอย่างหอบเหนื่อยเธอค่อยๆยื่นมือไปประคองร่างของส้มให้ลุกขึ้นยืนช้าๆส้มเงยหน้าขึ้นมองผมเช่นกันดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความพึงพอใจที่ล้นปรีและรอยยิ้มที่อ่อนระทวยประดับอยู่บนริมฝีปากที่บวมเจอบีเลื่อนสายตาจากผมไปที่ส้มเธอใช้ปลายนิ้วปาดคราบน้ำรักที่มุมปากของส้มออกเบาๆอย่างแผ่วเบาและอ่อนโยนก่อนจะโอบกอดส้มอย่างแนบแน่นทั่วทั้งห้องน้ำตกอยู่ในความเงียบสงัดมีเพียงเสียงหอบหายใจของพวกเราทั้ง3คนที่ดังขึ้นสลับกันไปมาหลังจากโอบกอดกันชั่วครู่บีก็คลายอ้อมแขนออกช้าๆเธอหันกลับมามองผมอีกครั้งดวงตาของเธอลึกซึ้งและยากจะคาดเดารอยยิ้มบางๆปรากฏขึ้นที่มุมปากของเธอเป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยปริศนาที่ผมไม่อาจไขได้ส้มเองก็มองมาที่ผมเช่นกันดวงตาของเธอหรี่ลงเล็กน้อยแต่แววตานั้นกลับเปี่ยมไปด้วยความเย้ายวนที่ไม่อาจเข้าใจพวกเธอไม่ได้เชื้อเชิญไม่ได้พูดอะไรอีกเพียงแค่จ้องมองมาที่ผมอย่างนั้นเนิ่นนานราวกับกำลังเพลิดเพลินกับการเป็นผู้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างผมยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นราวกับถูกตรึงไว้กับพื้นท่ามกลางความเงียบงันความรู้สึกค้างคาและความไม่แน่นอนเข้าครอบงำหัวใจอย่างสมบูรณ์ผมไม่รู้ว่ารอยยิ้มนั้นหมายถึงอะไรหมายถึงความพึงพอใจการบอกลาหรือคำเชิญชวนที่ซ่อนเร้นสำหรับอนาคตอันใกล้ผมรู้สึกเหมือนเป็นหมากตัวหนึ่งที่พวกเธอกำลังเล่นสนุกและผมก็ยินดีที่จะถูกเล่นอย่างนั้นโดยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนใดๆว่าเรื่องราวนี้จะจบลงที่ไหนจากนั้นผมค่อยๆหันหลังกลับอย่างเชื่องช้าเชื่องช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามเก็บทุกเสียงหายใจให้เงียบกริบราวกับว่าเพียงเสียงกระซิบเบาๆก็ ็อาจดึงดูดสายตาเร่าร้อนของพวกเธอมาหาผมได้ทว่าภาพที่เพิ่งได้เห็นรวมทั้งรอยยิ้มและแววตาเชื้อเชิญนั้นมันกลับติดตรึงอยู่ในห้วงความคิดจนไม่อาจลบเลือนโดยเฉพาะเสียงหอบหายใจและเสียงครางที่ยังคงก้องอยู่ในสวดประสาทจากนั้นผมค่อยๆหันหลังกลับอย่างเชื่องช้าเชื่องช้าที่สุดเท่าที่จะทำได้พยายามเก็บทุกเสียงหายใจให้เงียบกริบราวกับว่าเที่ยงเสียงกระซิบเบาๆก็อาจดึงดูดสายตาเร่าร้อนของพวกเธอมาหาผมได้ทว่าภาพที่เพิ่งได้เห็นรวมทั้งรอยยิ้มและแววตาเชื้อเชิญนั้นมันกลับติดตรึงอยู่ในห้วงความคิดจนไม่อาจลบเลือนโดยเฉพาะเสียงหอบหายใจและเสียงครางที่ยังคงก้องอยู่ในโสตประสาทหลังจากวันนั้นผมพยายามหลบส้มและบีในตลาดทว่ายิ่งหลบเลี่ยงมากเท่าไหร่ภาพอันเร่าร้อนในห้องน้ำแห่งวิทยาลัยเทคนิคก็ยิ่งตามหลอกหลอนมันจุดชนวนให้ความปรารถนาอันดิบเถื่อนในตัวผมลุกโชนขึ้นอีกครั้งกลายเป็นความกระหายโหยหาที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผมตระหนักว่าเรื่องราวนี้ได้เปลี่ยนผมให้ติดอยู่ในวงวนแห่งความเร่าร้อนทางกายอย่างไม่อาจถอนตัวและใครจะคาดคิดว่าบทสรุปของค่ำคืนนั้นจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเมื่อบีส่งข้อความมาหาผมข้อความสั้นๆที่เชื้อเชิญให้ไปพูดคุยเรื่องที่เกิดขึ้นว่างคุยไหมเรื่องมันนั้นที่เดิมนะสถานที่นัดหมายคือห้องน้ำเล็กๆแห่งเดิมในวิทยาลัยเทคนิคและเวลาเดียวกันกับที่ผมเคยแอบดูพวกเธอในวันนั้นเรากับเป็นการเชื้อเชิญให้กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของไฟปรารถนาที่เคยสุมอยู่ในใจแต่ในครั้งนี้ผมรู้ดีว่าไม่มีทางหนีพ้นแรงดึงดูดที่ไม่อาจต้านทานได้อีกต่อไปผมจะเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับความเร่าร้อนนั้นอย่างเต็มตัวไม่ใช่ในฐานะผู้แอบดูอีกต่อไปแล้ว